حکمت آفریدن دوزخ آن جهان و زندان این جهان، که لئیمان در جفا صافی شوند، چون وفا بینند خود جافی شوند. مسجد طاعاتشان پس دوزخ است، پایبند مرغ بیگانه فخ است. هست زندان صومعه دزد و لعین، کندرو ذاکر شود حق را مقیم. چون عبادت بود مقصود از بشر، شد عبادتگاه گردن کش سقر. آدمی را هست در هر کار دست، لیک از او مقصود این خدمت بوده است. ما خلقت الجن والانس بخوان، جز عبادت نیست مقصود از جهان. گرچه مقصود از کتابان فن بود، گر تو اش بالش کنی هم می شود. لیک از او مقصود این بالش نبود، علم بود و دانش و ارشاد و سود. گر تو میخی ساختی شمشیر را، برگزیدی بر ظفر ادبار را. گرچه مقصود از بشر علم و هدیست، لیک هر یک آدمی را معبدیست. معبد مرد کریم اکرم تهو، معبد مرد لعیم اسقم تهو. مر لعیمان را بزن تا سر نهند، مر کریمان را بده تا بر دهند. لاجرم حق هر دو مسجد آفرید، دوزخ آنها را و اینها را مزید. ساخت موسی قدس در باب صغیر، تا فرو دارند سر قوم زهیر. زن که جباران بودند و سرفراز، دوزخ آن باب صغیر است و نیاز.